بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve esirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan son peygamber Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam size Nur suresi 19. ayet-i kerimesini okuyacağım. Bunun tefsirini yapacağım inşallah. Ayet-i kerime hasreten özellikle Ayşe annemize, hususi olarak Ayşe annemize, umumi olarak bütün ümmete hitap eden bir ayet-i kerimedir. Başımıza herhangi bir iftira meselesi geldiğinde nasıl davranmamız gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini bize vaaz eder, bize öğretir. İnşallah ibretler alacağız ve hayatımıza bu ayet-i kerimeyi de monte edeceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Rabbimiz buyurdu, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ, İsteyen kimseler var ya, o arzulayan kimseler var ya, hub Arapçada sevmek demektir, istemek, arzulamak demektir. O arzulayan, isteyen kimseler var ya, diyor Allah'ımız, en teşi'al fâhişetü, teşi'a yayılmasını, dağılmasını, genişlemesini, duyulmasını, bilinmesini, konuşulmasını isteyenler, yayılmasını isteyenler, fâhişetü, fahişe kelimesini Türkçemize kullanıyoruz değil mi? Kişiliğini geliştirmemiş, kendini ilmi olarak geliştirmemiş, dişiliğini ön plana çıkartan kadınlar ve tenini satan, tenini erkeklere satan kadınlar, bunun karşılığında para alan kadınlara fahişe deniyor. Daha kibar deyimiyle ten işçisi, beden işçisi. Bu kadınlar hayatlarını zina yaparak kazanıyorlar. Allah-u Teala ülkemizde ve dünyada ne kadar böyle Müslüman kadın varsa, kandırılmış, tuzağa düşürmüş ya da yokluktan, çaresizlikten bu işe düşmüş, bu batağa düşmüş ne kadar Müslüman kadın varsa Allah'ım hepsini kurtarsın. Amin. İmkanlar, yollar açsın. Amin ya mu'in. Fuhşiyatın, kirli işlerin, kirli konuşmaların, kirli isteklerin yayılmasını isteyenler var ya, dünyamızda bir kirli işler yapanlar vardır. Bu kirli işler yapanların ortak özelliği nedir? Herkesin bu fuhşiyatı, bu zinayı, bu içkiyi, bu kumarı, bu faizi yapmasını istemek. Bir adam içki içiyorsa mahallesindeki herkesin içki içmesini ister. Bir adam faiz yiyorsa mahallesindeki herkesin faiz yemesini ister. Bu şeytanın ve nefsin vermiş olduğu bir ilkadır. Neden böyle istiyor? Meşrulaşmasını istiyor. Eğer mahallesindeki herkes zina yaparsa, herkes fuhuş yaparsa bu meşrulaşır, ayıplanmaz. Mahalle baskısı yemez ve normalleşir. Normalleştiği zaman Allah korkusu falan, ahiret, ben bunlardan korkmuyorum. Ben halkın bakışından, halkın ayıplamasından korkuyorum. Kuldan utanıyorum. Bu utancın ortadan kalkması için herkesin bunu yapmasını ister. Ya sen zina mı ediyorsun? Ne var, herkes yapıyor ya. Aa, bankadan faiz yiyorsun ha. Bugün de yemeğe mi var ya? Yani herkes yapıyorsa benim de yapmam meşrudur anlamını çıkartıyor. Ve Allah'ın kitabındaki hükümleri inkar ediyor. Bu olmaz. Her kim ki bu fuhşiyatın yayılmasını istiyorsa, fuhşiyatı yani Allah'ın haram kıldığı şeylerin yayılmasını isteyen adam, yapan adamla aynıdır. Hiçbir farkı yoktur. Allah'ımız bunu söylüyor. Kim ki bu fuhşiyatın yayılmasını isterse, fillezine amenu, iman edenlerin içinde yayılmasını isterse, kafirler için zaten içki içmek, zina yapmak falan bunlar serbest. Dinlerin içi boşaltılmış. Bir Allah'ı üçe çıkartmışlar. Yahudiler bir Allah'ı ikiye çıkarttılar. Ve dinlerin içini boşalttılar. Ama İslam kıyamete kadar korunmuş olan bir din olduğu için kurallar manzumesi Muhammed Aleyhisselam zamanında nasıl sabitse kıyamete kadar sabit olacak. Çünkü koruyucusu Allah Teala. Dolayısıyla içi boşaltılamamış. Kafirlerin içinde zina falan serbest ama bizim içimizde serbest değil. Bizde haram. İçki haram, faiz haram. 14 asır geçmiş hala haram. Bir 14 asır daha geçse haram olarak kalmaya devam edecek. Çünkü bütün dünya birleşse bu kitabı yok edemeyecekler. Hepsini yaksalar hafızalardan yok edemezler. Hafızları bitiremezler. Bir netice Allah'ımız diyor ki, iman edenler içinde fuhşiyatın yayılmasını, fuhşun yayılmasını isteyenler var ya. Bugün bu ülkenin içinde fuhşun yayılmasını isteyen insanlar yok mu? Eşcinselliğin yayılmasını isteyen insanlar yok mu? Her sene eşcinsel yürüyüşleri yapıyorlar. Ve adına ne diyorlar? Onur yürüyüşü. Onur yürüyüşü. İzinler istiyorlar. Devletimiz de izin vermiyor. Çıkamazsınız diyor. Halktan büyük bir tepki var. Çıkamazsınız. Halk çoluğunun çocuğunun eşcinsel olmasını istemiyor. Bunlar yürüyüş yapmak istiyor. Devlet de müsaade etmiyor. Buna müsaade etmemen gerekiyor. Ahlaksızlık, eşcinsellik ne zamandan beri onur hareketi oldu? Bir erkeğin başka bir erkeğe kendisini satması, beraber olması, küçük meblağlar karşılığında bedenini satması, kadınların yaptığı şeyi erkeklerin yapması ne zamandan beri onurlu bir iş oldu? Bu nasıl iş ya? Bu onurlu bir iş değil. Fuhuş, rezil bir iştir. Onurlu bir iş olamaz. Ülkemizde yapılan yayınlarda, yayınlanan gazetelerde, mecmualarda, yayınlanan dizilerde, filmlerde devamlı eşcinsellik propagandası var. Getirilen kanunlarda, İstanbul Sözleşmesi diye bir kanun getirdiler 7-8 sene önce. Kanunu getiren yöneticiler kanunun ne olduğunu habersiz. Avrupa'da böyle bir şey çıkmış. Güya kadın haklarını koruyalım diye. Daha kanunun içeriğindeki maddelerden habersiz yöneticiler. Şimdi Allah'a şükürler olsun tövbe ettiler, yanlış yaptık dediler. Geri alattılar. Şimdi reisi cumhur hüküm vermiş. Bu sözleşmeden çekiliyorsunuz, hemen bunu kaldırıyorsunuz demiş. Oradan bir iki bakan demiş ki ama çok kötü olur, Avrupa'da nezdimiz düşer. Milleti kaybedeceğiz, halkı bitireceğiz. Aileler yok olacak. Avrupa bizi kötü görse ne olur? Kimin umurunda Avrupa? Aileler bitecek. Aileler bitiyor. Onlarca çocuk, yüzlerce çocuk anasını babasını dava etti biliyor musunuz? İstanbul Sözleşmesi sebebiyle. Sebep? Ben sünnet olmayı istemedim. Ey anne, baba, siz beni niye sünnet ettirdiniz? Size tazminat davası açıyorum. İstanbul Sözleşmesi'nde çocuğu sünnet ettirmek yasaktır. Çocuk büyüyecek, ondan sonra karar verecek. Anne baba suçludur çocuğu sünnet ettirdiği için. Tamam da bu sünneti bizim anamız babamız öğretmedi ki. Bize bu İslam'ın emri. Bu kitabın uymamızı farz kıldığı peygamber aleyhissalatü vesselam bize sünneti emretti. Çocuklarına yaptı. Sahabe talebelerinin hepsine emretti. Bütün ümmetine emretti. Bundan dolayı İbrahim aleyhisselamdan beri gelen bir sünneti müekkettir bu. Tıpkı ezan gibi. Tıpkı namazdaki kamet gibi. Yapılması gereken bir şeydir bu. Sünnet. Ama İstanbul Sözleşmesi denen bir rezalet. Çocuklar babalarını, annelerini dava ediyor. Tazminat davası açıyorlar. Beni nasıl sünnet ettirdiniz? Bana mı sordunuz? Sen 5 yaşına, 6 yaşına, 7 yaşına geldiğinde biz isim koyarken sana sormadık. Hadi isim koyduğum için, sana bu isim verdiğim için beni dava et. Edemezsin. Sünnet de bunun gibidir. Ananın babanın hakkıdır. Çocuğun üzerindeki haklarındandır sünnet ettirmek. Ona güzel İslami bir isim vermek. Vakti gelince de evlendirmek. Bu çocuğun ana baba üzerindeki haklarından bazılarıdır. Dolayısıyla böyle bir kanunlar getirdiler. Halk imanını kaybedince, ateist sayısı, deist sayısı ve eşcinsel sayısı artınca bu milletin başındaki idareciler hata yaptıklarını anladılar. Ve elhamdülillah zararın neresine dönersen kârdır, kanunu geri çekme anlaşmasına vardılar. İnşallah bu rezil kanundan kurtuluyoruz. Eşcinselliği pompalayan, erkek yoktur, kadın yoktur, cinsiyet eşitliği vardır, İkisinin arasında hiçbir fark yoktur diyen kanunlar bütünü. İstanbul Sözleşmesi. Şükürler olsun kurtuluyoruz. Bu milletin aile yapısını bitirecekler, bizi Avrupa gibi soysuz yapacaklardı. Soysuz Avrupa. Babası anası belli olmayan milyonlarca çocuk var. Bizi aynen onlar gibi yapacaklardı. Dünyanın en çok tacizin, tecavüzün, cinayetin ve intiharın olduğu yer Avrupa. Gelişmiş Avrupa. Bu ülkeyi de oraya çevirmek istiyorlardı. Bu sözleşmeyi o yüzden içimize soktular. Elhamdülillah zarardan döndüler. Şimdi eşcinsellik denen bir mesele var. Zinadan çok daha eşit bir durum. Allah-u Teala Hazretleri bu kitapta bir sürü kavmi helak ettiğinden bahsediyor. Bütün bu kavimleri araştırdığımızda, bu Kur'an'ı araştırdığımızda, bu kavimleri neden helak ettiğine baktığımızda temel sebep şu: şirk koşma. Allah'a eş koşma, Allah'ın yanına başka ilahlar getirme. Kimisi ağacı getiriyor, kimisi ineği getiriyor, kimisi deveyi getiriyor, kimisi farklı farklı putlar icat ediyor, kendi yaptığı putlar icat ediyor. Allah-u Teala da peygamberine diyor ki orayı terk et, helak ediyor. Bir gecede orayı bitiriyor. Bütün kavimleri şirk sebebiyle helak etmişken bir tek kavmi Allah başka bir amelleri sebebiyle helak etti. Neydi o amel? Eşcinsellik. Lut kavmini niye Allah helak etti? Bakın, puta tapmak yok. Lut kavminde puta tapmak yok. Yaptıkları tek bir şey, erkekler erkeklerle zina ediyor, livata yapıyor. Yapan sayısı kaç? Kaç tane erkek sebebiyle Allah Lut kavmini helak etti biliyor musunuz? 33 tane erkek. 33 kişi, 33 bin falan değil. Kavmin içinde yüz binlerce insan var. Sadece 33 tane erkeği ıslah etmedikleri için, onları bu işten vazgeçirmek adına çalışmadıkları için, bana ne ya, ben mi yapıyorum, benim oğlum mu yapıyor, bana ne yaparsa yapsın dedikleri için, ne me lazım dedikleri için Allah bütün bir kavmi, Lut kavminin tamamını helak etti. Bir toplumda bozulma varsa, bir toplumda fuhuş, zina, içki ve kumar alabildiğine gidiyorsa, Müslüman insanlar bunlara karşı sessiz kalırsa sükût ikrardandır. Bela toplu gelir. Dur, kumar oynamayanlara bu taşları yağdırmayayım. Dolular kumar oynamayanların, içki içmeyenlerin, zina yapmayanların arabasına gelmesin. Dolular ve depremler bunları yapanların evlerine gelsin, onların evi yıkılsın demez Allah. Allah kavme toplu olarak gönderir belayı. Lut kavmine gönderdiği gibi 33 tane erkeği bu daha önce hiçbir kavmin yapmadığı rezil işi yaptıklarından el çektiremedikleri için, karşı bile koymadıkları için Allah Lut Aleyhisselam'a dedi ki terk et. Orayı terk et ve kavmi tuzla buz etti, yerle bir etti. Hepsini taş etti. Hala taşlaşmış bedenleri müzelerde sergilenmekte. Lut kavminin taşlaşmış bedenleri, livata halindeyken erkeklerin taşlanmış halleri Allah taş etmiş. Müzelerde sergilenmekte. Bu ibret olarak, tıpkı Firavun'un cesedi gibi ibret olarak bütün bir insanlık aleminin gözleri önünde. Bizim için de çok büyük bir ibrettir. Eşcinsellik böyle bir şey. Kardeşler, bakın YKS 2020 sorusunda bir adamı güzellediler. Adam demeyeyim şimdi, yani eşcinsel, LGBT haklarını savunan bir şarkıcı. Mabel Matiz diye bir kişi. Bir şarkıcı bu. Dedim, oğluma bul dedim bana bu adam kimmiş bu? Erkek gibi değil. Adını araştırdım, adı ne anlama geliyor? İngilizce kökenli bir isim, kız ismi. Neden bir erkek? Doğumu olarak bu adam bir erkek. Neden kız ismi koyar? Çünkü cinsiyet eşitliğine inanıyor. LGBT demek eşcinsel demek. Erkek yok, kadın yok, cinsiyetler eşit. Yahu fiş ile priz eşit olur mu? Fiş ile priz eşit olur mu? Biri başka, biri başka. Bunların ikisi aynıdır denmez. Gittiğin zaman nalbura, fiş lazım, priz lazım dersin. Bana sadece priz ver, fişe ihtiyacım yok. Elektriği ben prizle alırım demezsin. Elektriği alabilmen için fişe de ihtiyacın var senin. Çocuk yapabilmen için sadece kadın yeterli mi? Erkeğin spermi lazım, bir erkek lazım sana. Bu erkeğin spermi olmazsa çocuğu yapamazsın. Dolayısıyla iki tane cinsiyet var. Kur'an üçüncü cinsi reddeder. Kur'an der ki erkek var, kadın var, başka bir şey yok. Ama bunlar ne diyor? Hayır, erkek de yok, kadın da yok. Cinsiyet eşitliği var diyor. Açtım, adamın şeklini gördüm. Duruş tarzı, konuşma tarzı, söyleyiş tarzı bir eşcinsel gibi. Bilmiyorum, seçim tercihini bilmiyorum. Ama bir eşcinsel gibi. Ve bu kişiyi YKS'de 2020 sınavında bir güzelleme yapmışlar. Soruyu bana getirdiler. Eşcinsel güzellemesi yapmışlar. Bu adamı güzelliyorlar. Ve çocuklarımıza sınav sorusu olarak önlerine koyuyorlar ve şöyle diyorlar. İşte örnek insan. Eşcinsel olursan sen de ileriki yıllarda örnek birisi olarak sınav sorularına kadar inebilirsin, girebilirsin. Şöhret olursun. Bırak cinsiyetini terk et, eşcinsel ol. Bize örnek olarak verdikleri şey bu. Böyle örnek olur mu? Neden bu milletin DNA'sıyla oynamaya çalışıyorsunuz? Neden bu milletin ahlakını bitirmeye, yok etmeye çalışıyorsunuz? Neden ailelerimizi yıkmaya çalışıyorsunuz? Bundan 20 sene sonra bu ülkenin sınırlarını eşcinsellerle mi koruyacaksınız? Ateistlerle, deistlerle mi koruyacaksınız? Nasıl koruyacaksınız bu ülkeyi? Bu ülkenin sınırlarını sapına kadar ehli sünnet, sapına kadar Müslüman, sapına kadar erkekler ölümüne korurlar. 15 Temmuz'da tankların altında yatanlara bakın. Eşcinsellerden bir tanesi tankın altına yatmaz. Bir tane ateist, deist yatmaz. Müslüman yatar. Çünkü onun için ölüm yok oluş değildir, bitiş değildir, başlangıçtır. Mümin ölümden korkmaz. Şu halde 20 sene sonra eğer bunu durdurmazsanız, bu ateizm, deizm ve eşcinsellik güzellemesini durdurmazsanız, 20 sene sonra sınırlarınızı koruyacak bir tane asker bulamayacaksınız. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Allah-u Teala izan versin, akıl fikir versin. Elhamdülillah güzel gelişmeler var. İstanbul Sözleşmesi'nin geri adım atılması, Ayasofya'nın açılması. Çok güzel gelişmeler. Ama daha çok çalışmanız lazım. Daha çok gayret göstermeniz lazım. Netflix posta koyuyor. Benim yayınlarıma karışamazsın diyor. Biliyorsunuz iğrenç bir platform var. Ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Netflix. Diyor ki ben eşcinsel videoları, eşcinsel filmleri ve dizileri istediğim gibi koyarım. Bizimkiler de diyor ki hayır benim ülkemin DNA'sı bunu kaldırmaz. Bunları kaldıracaksın. Benim ülkemde yayınlamayacaksın. Ama kaldırtırsan ben tamamını kaldırırım. Güle güle. Defol. Get out. Anlayabileceğin insan. Get out. Defol. Sen mi kaybedeceksin, ben mi kaybedeceğim? Aman sen yokken de biz vardık. Olmadığın zaman da çok rahat oluruz. Yeter ki benim ülkemdeki gençlerin ahlakını bozma. Eşcinselleştirme. Sapık sapık toplu seks partilerini filmlerde, dizilerde araya sokuşturma. Normalleştirme. Bir toplumun helak olmasında o işi yapanlar ne kadar sorumluysa, o işe karşı tepki vermeyenler, fikir beyan etmeyenler, karşı gelmeyenler, yanlış olduğunu bildirmeyenler de aynı nispette sorumludurlar. Dolayısıyla eğer Müslümansan bir karar vereceksin. Sükût ikrardandır. Sen sükût edemezsin. Lut dedi ki ben bu yaptığınız işten tiksinenlerdenim. O 33 tane erkeği görünce öyle dedi. Ben bu yaptığınız işten var ya tiksinenlerdenim. Tiksiniyorum. Peşinden bir dua yaptı. Allah'ım beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar. Sonraki ayette bunu söylüyor. Bunların yapmakta olduklarının vebali ne demek? Bunlar bir pislik yapıyorlar. Kötü bir iş yapıyorlar. Eğer ben buna karşı gelmezsem, tepkimi ortaya koymazsam vebali beni de bulur. Beni ve ailemi bunların vebalinden kurtar. Bir helak yollayacaksın buraya. Bizi buradan çektikten sonra yolla. Bizi buradan kurtardıktan sonra yolla. Allah başımıza taş yağdırmasın kardeşler. Bir toplumda zina çoğalırsa diyor Muhammed Aleyhisselam, devasız hastalıklar ortaya çıkar. Bilinmeyen hastalıklar ortaya çıkar. Korona, morona, AIDS, MAIDS bilmem ne. Hepatit şu bu. Bir sürü bilinmeyen hastalık çıktı. Neden? Zina, fuhuş, eşcinsellik arttı. Ateizm, deizm arttı. Bu hastalıktan daha beter bir hastalıktır. Kalbi, manevi bir hastalıktır. Adamı gavur eder ve ebedi olarak ateşte yanmasına vesile olur. Dolayısıyla kardeşler, Allah'ın peygamberleri bize bir şeyler ikaz ediyorsa, bize bir şeyler söylüyorsa bu bizim için büyük bir ibrettir. Sağlam bildiğin bir yerden bir haber geldiğinde dikkatli davranırsın, tedbirini alırsın. Çünkü o adam güvenilir bir insandır, sağlam bir adamdır, sana bir yerden haber getirmiştir. Dünyanın en güvenilir insanları bize haberler getirdi, peygamberler. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bu peygamberlerin hepsi ortak lisanda bize bir şey dedi. Kabir alemi var, ahiret alemi var. Mizan var, hesap var, cennet var, cehennem var. Bütün peygamberler, 124 bin peygamber aynı şeyi söyledi. Bunlar birbiriyle görüşmedikleri halde aynı şeyi söyleyemezler. Muhakkak bir noktadan beslendiler bunlar. Aynı yerden vahiy aldılar, aynı zattan bilgilendiler, bilgi aldılar. Bilgi akışı tek bir yerden geldi. Bu bunun delilidir. Şimdi, Üstad Said Nursi, rahmetullahi aleyh, çok kaliteli bir ehli sünnet alimidir. Bir temsili getiriyor. Diyor ki bir deli, mahallenin delisi sana gelse, sen bir yerde otururken sana telaş içinde gelse ve dese ki evin yanıyor İsmail abi, evin yanıyor. Dersin ki deli bu. İtibar etmez. Mahallenin ikinci delisi gelse, dese ki İsmail abi evin yanıyor, koş. Evin yanıyor. Desen ki ya acaba olabilir mi? Ama deli bunlar ya, boş ver dersin. Said Nursi diyor ki üçüncü deli gelse, mahallenin üçüncü delisi gelse, dese ki İsmail abi evin yanıyor, bu sefer akıllı mı deli mi bakmazsın. Koşa koşa evine gidersin. Üç tane deli aynı şeyi söylüyorsa burada bir şey var dersin. Evini kurtarmak için canını verirsin. Peşinden şimdi döner tekmeyi indiriyor Said Nursi. Diyor ki efendiler, 124 bin peygamber geldi bize. Peygamberler ki dünyanın gördüğü en zeki insanlar olmak zorunda, en akıllı insanlar olmak zorunda. Allah peygamberliği en akıllıya verir, en zekiye verir, en temiz kalmış olana verir, koruduğuna verir. Dolayısıyla deli değil, 124 bin en akıllı, dünyanın en akıllı 124 bin insanı bize aynı şeyleri söyledi. Ahiret var, hesap var, nimet var, azap var. Hepsi aynı şeyi söyledi. Sen biraz akıllı bir insansan, üç tane delinin sözüne itibar eden bir adam, 124 bin peygamberin sözüne çok daha fazla itibar etmeli, çok daha fazla önem vermeli değil midir? Allah'ın selamı peygamberlerin üstüne olsun. Amin. Kardeşler, Allah aşkınıza şu kitapta Allah-u Teala 25 tane peygamberden bahsediyor. Salihlerden, sadıklardan bahsediyor. Yaşanmış olan olayları bildiriyor. Allah aşkınıza bu kitabı okuyunuz. Geçmiş kavimlerden ibretlerinizi alınız, aynı hatalara düşmeyiniz. Düşen kavimlerin durumu ortadadır. İşte Mevla Teala Hazretleri ayetin girişinde ve ortasında bize böyle söylüyor. İnananların içinde, müminlerin içinde, fillezine amenu, iman etmiş olanların içinde bu fuhşun yayılmasını isteyen kim varsa ortaktır. Bunlara bir şey gelecek şimdi, bir şey. Lehum azabun elimun, onlar için çok elem verici, şiddetli bir azap vardır. Şiddetli bir azap kardeşler. Bakınız, ayet-i kerime hususi olarak Ayşe annemiz hakkında indi. Tamam, umumi olarak ümmet hakkında indi ama özel olarak Ayşe anamızı ilgilendiren bir durum var burada. Çünkü Ayşe annemiz o seyahatten bir gün geç geldiği için gerdanlığını düşürmüştü. Safvan onu getirdi. Allah o ikisinden razı olsun. Safvan'ın Ayşe'nin devesinin yularından tutmuş getirdiğini gören Abdullah bin Ubey, münafıkların lideri ne dedi? Genç ve yakışıklı Safvan'la genç ve güzel Ayşe bir gün sonra geldiler, demek ki bunlar zina etti. Zina iftirasını kim çıkarttı? Münafıkların lideri Abdullah bin Ubey. Allah'ın laneti onun üstüne olsun. Oradaki müminler bu cümleyi duyduğu anda ne dediler? Ya olabilir mi acaba? Olabilir mi acaba böyle bir şey? Ama Ayşe çok namuslu bir kadın, böyle bir şey yapmaz. Ama Safvan da fitli koydu, iftirayı bastı. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri ayetlerinde diyor ki, bu kirli haberi, bu yalan haberi size getirenlerin dört tane şahit getirmesi lazım gelmez miydi? Onlardan dört tane şahit istemeniz lazım gelmez miydi? Ayet devam ediyor. Madem ki şahitleri getiremediler, onlar Allah katında yalancıların en şerleridir. Herhangi bir Müslüman erkeğe ya da kadına birisi ya da birileri zina iftirası yaparsa, zina etti derse, böyle bir iddiada bulunabilir. Her insanın başından geçebilir. Birçok peygamberin başından zina iftirası geçmiştir. Musa Aleyhisselam'a karnında bebek olan bir kadın halkın içinde iftira etti. Bu bebek Musa'dandır, biz zina ettik dedi. Allah'ın peygamberine bile zina iftirası yapıldı. Yusuf Aleyhisselam'a zina iftirası yapıldı mı? Yapıldı. Allah temizledi mi? Allah akladı. Zina iftirası yapıyorsan dört tane şahit getireceksin. Musa Aleyhisselam'a kadın dedi ki bu karnındaki çocuk sendendir ey Musa. Binlerce insan var meydanda. Musa Aleyhisselam'ın şahidi yok. Kadının da şahidi yok ama bir kere iftirayı attı mı? Çamuru attı mı? Attı. Şimdi delil getiremezse çamur üstünde kalacak. Allah korudu peygamberini. Kadının karnındaki bebek konuştu. Konuşan birkaç tane bebek vardır İslam tarihinde. Bir tanesi de o zina iftirası eden kadının karnındaki bebek. Bu kadın yalan söylüyor. Ben Musa'nın bebeği değilim. Deyince kadını öldürdüler. bir peygambere bile iftira edilebiliyorsa Müslümanların birçoğuna iftira edilebilir. Dolayısıyla böyle bir iftira ile karşılaştığımız zaman ne diyeceğiz? Allah'ın söylediğini söyleyeceğiz. 4 tane şahit getirmeniz lazım gelmez mi? Hani şahitler? Ama işte şöyle konuşulmuş, böyle yapılmış, şöyle edilmiş, şöyle görüşmüşler. Görüşmüş falan değil. Görüşmüş falan değil. 4 tane şahit ve bunlar zinayı çok açık ve net bir şekilde görecekler. Yok yataktaydı, yok evin içine kapandılar. Yok odadaydılar, yok yorganın altındaydı. Hayır, hayır. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisiyle teyit edeceğim. Yüzüğün parmağa girmesi gibi görecekler. Zinayı o kadar aleni görecek ki bu 4 kişi, yüzüğün parmağa girmesi gibi. Hadis-i şerifteki tabir budur. Neden böyle söylüyor? Çünkü burada çok açık bir suç var. Bu yapıldığı zaman, zina tespit edildiği zaman 4 şahit olursa öldürülecekler. Eğer evlilerse öldürülürler. Bekarlarsa 100 sopa cezası vardır. Şimdi, Hazreti Ömer'e böyle bir dava geldi. 3 kişi dedi ki, bu 2 kişi zina etti. Bu kadınla bu erkek. İkisi de evlidir. Hazreti Ömer dedi ki 3 kişiye, gördünüz mü? Yüzüğün parmağa girmesi gibi gördünüz mü? 3 kişi dedi ki evet gördük. 4. kişiye dedi ki sen gördün mü? Ben gördüm ama yorganın altında gördüm. O kadar açık görmedim. Hazreti Ömer ne dedi? Bu 3 kişiye 80 sopa iftira cezası vurun. 3 kişiyi aldılar. Kazf, kazf. Arapçadaki tabir budur. İftira. İftiranın karşılığı 80 sopa. Bu orada kalıyor mu? Orada kalmıyor. Fıkhen bu adamın mahkemede şahitliği kabul edilmiyor. Nikahta şahitliği kabul edilmiyor. O olaydan sonra. Çünkü bir kere iftira ile damgalandı o. İspat edemedi, 4 şahit getiremediği için artık bir müfteri. İftira eden birisi. Dolayısıyla İslam mahkemeleri bu adamın şahitliğini hiçbir ölçüde kabul etmiyor. Buna kazf cezası denir. Dolayısıyla Ayşe annemizi kim akladı? Allah hakladı. Nur suresindeki 18 ayeti kerimeyle Ayşe annemizi Allah hakladı. Bir tane bırak 4 şahidi. Bir tek şahit bile getiremediler. Bu iftirayı sürdürdüler. Sonra 1 ya da 2 ay sonra Allahü Teala Nur suresi ayetlerini indirdi. Ve Ayşe anamızın hakkını Allah savundu. Ve onu temize çıkarttı. Allahü Teala Hazretleri cennette bu annemizin ellerini öpmeyi bize nasip etsin. Ayet bu olaydan sebep indi arkadaşlar. Bundan dolayı ayet-i kerime indi ve dedi ki bu olay böyle bir iftira atıldı. Ama müminlerin içinde ve münafıkların içinde bazılarının kalpleri bu olayı konuşmaktan lezzet alıyor. Bu olayın konuşulması ve yayılmasını istiyor. Bu iftira haberin yayılmasını istiyor. İşte bunlar için lehum azabun elimun, çok şiddetli bir azap vardır. Nerede? Fid dünya, dünyada. Daha dünya içinde çok şiddetli bir azap vardır. İmam Razi diyor ki dünya içindeki azap ne olur? Allah kafirlerle ve münafıklarla çok şiddetli bir şekilde savaş emri var Muhammed Aleyhisselam'a. Dünyadaki azabı budur. Yine bir azabı da 80 sopadır. Had cezasıdır. Münafık da olsa, kafir de olsa, Müslüman da olsa ona o ceza, o 80 sopa vurulur. Dolayısıyla dünyadaki azabı, mahkemede şahitlerin kabul edilmemesi 80 sopa vurulmasıdır. Vel ahirah, bir de ahiretteki azabı var. Kardeşler, 1- kabir azabı, iftiracının kabir azabı. Normal azaplardan farklıdır. 2- mahşer azabı, 3- cehennem azabı. Çünkü bu kul hakkını tekabül ediyor. İslamiyet'te, şeriatta kul hakkına yönelik cezalarda bekletme olmaz. Hemen peşinen verilir. Hırsızlık yapmanın cezası nedir? El kesmektir. Hemen peşin, bekletilmez. Çünkü o birinin hakkına tecavüz etti. İçki içmedi. İçki içmek kendisine alakadar eder. Gizli bir şekilde içiyorsa Allah ile arasındadır. Ancak halka açık, aledi bir şekilde içiyorsa o zaman had cezası lazım gelir. Dolayısıyla hemen şeriatta kul hakkına yönelik ceza peşinen verilir. Çünkü mazluma ihanet edilmez. Eğer ceza bekletilirse bu olay mazluma bir ihanet olur. Mazlumun hakkını geri plana atmak olur. Şimdi davalar var. Böyle bir sürü mahkemelerde davalar var. Bekletiliyor, ilerletiliyor. Bir türlü dava sonuçlanmıyor. Geç gelen adalet, adalet değildir kardeşler. Bir an evvel bu işi bitireceksin. Hızlı bir şekilde bu işi çözeceksin. Dolayısıyla Allah'ımız buyuruyor ki لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ fid dünya vel ahireh, onlar için çok şiddetli bir azap vardır. Hem dünyada hem de ahirette. Ve ayeti bitiriyor. Vallahu ya'lemu, Allah bilir. Ve entum la ta'lemun, siz bilemezsiniz. Biz insanlar, bir insanın içindeki duyguların, bize karşı beslediği duyguların ne olduğunu bilemeyiz. Ancak dışa bir şeyler yansıtırsa, bir şeyler söylerse ya da bazı hareketler yaparsa onun bize karşı olan iç duygularını bilebiliriz. Emarelerle, işaretlerle, hareketlerle, fiillerle bilebiliriz. Ama Allah böyle değildir. Allah daha onu harekete geçirmeden içindeki duyguyu bilir. İçindeki kini dile dökmeden, harekete geçirmeden bilir. Bundan dolayı Allahu Teala diyor ki vallahu ya'lemu, Allah bilir. Siz bilmezseniz müminlerin içinde, mümin gibi görünenlerin içinde de Müslümanlara karşı, namuslu insanlara karşı kin duyan bir sürü kalp var. Onların aşağılanmasını, onların iftira ile kirlenmesini, karalanmasını isteyen bir sürü kalp var. Siz bilmezsiniz. Bunları biz biliriz diyor. İmam Razi Hazretleri ayetin bu kısmını tefsir ederken diyor ki, kalbin ameli. Bu ayet büyük bir günahı işlemeye azmetmenin bile büyük günah olduğuna, keza fısk ve fücuru istemenin de bir fısk olduğuna delalet eder. Fısk ya da fücur işlemiyorsun, zinan yok, içkin yok, kumarın yok. Ama bunun işlenmesini, bunun yaygınlaşmasını istiyorsun. İmam Razi diyor ki bu ayet-i kerime bunun yaygınlaşmasını istemek bile kalbin ameline delalet eder. Biliyorsunuz İslamiyet'te bir düşünceyi, bir işi, isteği, kötü bir fikriyatı amele dökmedikçe günah olarak yazmaz. Ancak fısk ve fücur bunun gibi değildir. Günahın yayılmasını istemek bunun gibi değildir. Buna kalbin ameli denir. Bunu harekete dökemesen bile, o günahı yaymasan bile, kalbinden bile bunun yayılmasını istiyorsan, Allah buna günah yazar diyor İmam Razi Hazretleri. Çünkü Allah Teala bu tehdidini fuhşun, kötü fiil ve sözlerin yayılmasını kalben istemeye bağlamıştır. Razi devam ediyor. Ebu Hanife şöyle der. Fısk ve fücurda bulunan konuşturulmaz. Yaptığını anlatması istenmez. Mesela bir adam yakalandı. Kumar oynarken yakalandı. Bu adama nerede kumar oynadın, nasıl oynadın, ne kadarlık oynadın, nasıl geçti, ne yaptın? Detay istenmez. Çünkü İmam Ebu Hanife diyor ki, çünkü onu konuşturmak, fuhşu yaymak demektir. Bu ise haramdır. Yaptığı o faiz günahını, o fuhuş günahını ya da o hırsızlık günahının detayları istenmez. Onu konuşturmak demek bunun meşrulaştırması anlamına gelir. İşte günahı işlemek böyle bir şey, günahı meşrulaştırmak böyle bir şey. Kalbinizdeki niyetlerinize dikkat edin Müslüman kardeşler. Niyetlerinizde bile fuhşun, zinanın, içkinin, kumarın yayılmasını istemek varsa Allah size günah yazmaya başlar. Kalbinizdeki tek gaye ne olacak? Allah'ın kitabının ben ülkemde hakim olmasını istiyorum. Eskisi gibi dünyanın her tarafına İslam'ın işaretlerini götüren kuvvetli, dünyanın tek lideri bir devlet istiyorum. Bu devletin olmasının yolu ne? Allah'ın yardımının gelmesidir. Tıpkı sahabe Osmanlı'da geldiği gibi. Allah'ın selamı öncelerimizin üstüne olsun. Amin. Peki onlarda niye Allah'ın yardımı geldi, bizde gelmiyor? Bu kitabı hayatlarına geçirdiler. Hayatlarına geçirmekle kalmadılar. Devletlerine geçirdiler. Yaşam biçimleri yaptılar, kanun bütünü yaptılar bu kitabı. Bu kitabı kanun bütünü yaptığın zaman Allah melekleri ve peygamberleri akın akın yardımına gelir. Ve dünyanın her tarafına sadece emir verirsin. Direktif verirsin. Bunu böyle yapacaksınız. Peki abi derler. Peki abi, peki efendim derler. Çünkü Allah'ın yardımı ve heybet senin üzerindedir. Mevla Teala Hazretleri o eski günlerimizi bize tekrar geri iade etsin. Amin. Amin ya mu'in. Kardeşler, eşcinsellikle alakalı bu reddiyelerimi yapıyorken, bu ayetleri, hadisleri söylüyorken, sakın yanlış anlaşılmasın. Bizim eşcinsellerle bir problemimiz yok. Bizim sorunumuz onların yaptığı işle. Bizim onlarla problemimiz yok. Onlar cinsiyet değiştirse bile, bakın geçen haftalardaki sohbetimde bir şey söyledim. Bir kadın cinsiyet değiştirirse, erkek olsa, dönüşü yok mu? Tövbesi kabul olur mu, olmaz mı? şirkten daha aşağıdadır. Cinsiyet değiştirmek şirkle eşit değildir. Şirk en büyük günahtır. Cinsiyet değiştirmek onun çok aşağısındadır. Zina yapmak, içki içmek, kumar oynamak onların çok aşağısındadır. İftira şirkten en sona gelen günahlardan bir tanesidir. Bunlardan çok daha üstündür. Cinsiyet değiştirmek şirkle eşit olamaz. Şirk koşan bir adam bile tövbe ediyor, şehadet getiriyor ve Müslüman oluyor. Allah onu sıfırlıyor. Cinsiyet değiştirse bile bu insanlar tekrar Müslüman olabilir. Tekrar tövbe edebilir, Allah'a yönelebilir. Hayatlarını girdikleri yeni cinsiyetle devam edebilirler. Yeter ki bunun meşru olmadığını söylesinler. Bu meşru değil, ben bir yanlış yaptım biliyorum. Allah'a baş kaldırdım ama tövbemi yaptım. Allah'ın beni affedeceğini ümit ediyorum. Bunu desin, namazını kılsın, hayatına devam etsin. Problem yok, bakın. Biz bu insanlara düşman değiliz, yine kardeşim deriz. Yeter ki tövbe etsin, Allah'a dönsün. Bizim düşmanlığımız bu insanların yaptığı fiiledir, işedir. Bizim düşmanlığımız bu insanların bu kirli işi meşrulaştırma gayretidir. Asla aşağılamayız. Asla kendimizi onlardan üstün görmeyiz. Bakın, Allah'ın yarattığı hiçbir varlığı kendimizden aşağıda göremeyiz. Bu caiz değildir. Muhammed Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'dan bahseder. Şöyle der. Allah kardeşim Nuh'a merhamet etsin. Onun asıl ismi Şakir idi. Şakir, çok şükreden manasına gelir. Yaptığı bir amel sebebiyle çok ağladı. Çok ağlaması yüzünden Allah ona çok ağlayan manasına gelen Nuh diye hitap etti. Nuh diye hitap edince adı Nuh diye kaldı. Çok ağlayan. Sahabe merak etti. Allah Resulü, Nuh'un hatası neydi? Nuh'un yaptığı yanlış neydi ki Allah ona Nuh diye hitap etti? Çok ağladı. Hatası şu idi. Bir gün bir yere doğru giderken bir köpek gördü. Ve şöyle dedi. Allah'ım ne kadar çirkin bir köpek. Dilinden bunu söylemedi kardeşler. Dilinden söylemedi. Kalbinden şöyle geçirdi. Hadis-i şerifte diyor ki Muhammed Aleyhisselam. Nuh kalbinden şöyle geçirdi. Allah'ım bu ne kadar çirkin bir köpek. Peşinden Allah ona şöyle vahyetti. Gücün yetiyorsa daha güzelini yarat. Gücün yetiyorsa daha güzelini yarat. Ne zaman bir canlı görseniz ve şeytan gelip sol taraftan gelir ve şöyle der. Ya da nefsiniz vesvese verir. Çok çirkin, sen ondan daha güzelsin. Bu bir vesvesedir, ilkadır. Melek ilham verir, şeytan ve nefs ilka verir. Ne zaman böyle bir şey görseniz, çirkin gibi görünüyor. Dıştan baktığın zaman, surete baktığın zaman çirkin gibi görünüyor. Şunu düşün. Daha güzelini yarat da görelim. Daha güzelini yap da görelim. Bunu Allah yarattı. Ne olursa olsun onda öyle bir güzellik var etti ki bir şeyi kötüyse, kötü görünüyorsa başka bir şeyi senden çok daha güzeldir. Allah hep böyle dengede yaratmıştır. Muhammed Aleyhisselam zenci örneğini verir. Simsiyah suretli zencinin dişlerine bakmaz mısınız? İnci gibi, bembeyaz. Dişleri normal insanlardan çok daha beyaz, farkındasınız. Kas yapıları, fiziki yapıları bizden çok daha iyi. Bak hep bir yerlerden bir şeylerle Allah-u Teala daha güzel yapıyor. Bu Allah'ın yaratışıdır. Asla yarattığı hiçbir canlıyı biz küçümseyemeyiz. Nuh Aleyhisselam örneği ortada. Bundan dolayı çok ağladı. Bu hitaptan sonra, bu vahiyden sonra çok ağladı. Ve Allah onun adına artık Nuh diye hitap etti. Ey çok ağlayan, ey Nuh diye hitap etti ve öyle kaldı. Hatası bu idi. Allah aşkına bu ibret olarak hepinizin kalbinde ve aklında yer edinsin. Herhangi bir şeyi gördüğünüz zaman şeytanla ve nefsinizle hareket etmeyin. Allah ile hareket edin. Ve sakın ola hiç kimseyi aşağılamayın. Biz bu kardeşlerimize, bu vatandaşlarımıza böyle bakıyoruz. İslam'a düşman olana düşmanız. Ama İslam'a düşman değil, sadece kandırılmış, aldatılmış ve yanlış bir tercihte bulunmuş olan bu vatandaşlarımızın affı için, Allah'a dönmesi için biz dua ederiz. Biz dua ederiz. Tövbe kapısı onlara açık. Ömer tövbe etti. Ömer, 300 tane puta tapan Ömer tövbe etti. Şehadet getirdi, Müslüman oldu. Allah Resulü'nün ikinci en sağlam dostu oldu. Ümmetin de halifesi oldu, emir-el müminin oldu. En değerlimiz oldu bizim. Eşcinsellik değil, şirkten döndü Ömer. Allah ondan razı olsun. Allah seni mahvetmeyecek be. Senin tövben var, Müslüman kardeşim, senin tövben var. Banyosu olmayan bir ev olabilir mi? Kardeşler, banyosu olmayan ev olur mu? Oturma odası var, misafir odası var, yatak odası var, tuvaleti var. Ama bu daireye banyo koymayı unutmuşlar. Böyle ev olur mu? Banyosuz ev olmaz. Banyosuz ev olmazsa, tövbesiz de Müslüman olmaz. Allah-u Teala bize tövbe nimetini vermiştir. O nimet öyle bir nimet ki ne kadar kirlenirsen kirlen, banyoya girdiğin zaman, çıktığın zaman nasıl tertemiz oluyorsun? O elbiseleri makineye bir atıyorsun. Makine de elbisenin banyosudur. Bir çıkartıyorsun elbiseyi, sıfır oluyor, tertemiz. Bütün kirler, çamurlar gitmiş. Müminin de banyosu tövbedir. Tövbe istiğfar ettiğinde Allah-u Teala Hazretleri onu doğduğu gibi tertemiz yapar. Bu Allah için çok basit, çok kolaydır. Yeter ki Rabbinden ümidini kesme. O beni affetmez deme. Hayır. O senden çok daha çirkinleri affetti. Peygamber'e iftira eden, Yusuf peygamberimize iftira eden Züleyha'yı affetti be. İftira etti ya. Bana sahip olmak istedi Yusuf dedi. Onun yüzünden Yusuf Aleyhisselam yıllarca zindanda yattı. Ve Allah bu kadını affetti. Daha ötesini söyleyeyim. Bu kadına gençliğini iade etti. Yusuf Aleyhisselam çok seviyor, aşık Yusuf Aleyhisselam'a, fakat yaşlı, koca karı, 60 yaşlarında. Yusuf Aleyhisselam bir dua etti, elini yüzüne bir mesetti. Allah-u Teala Züleyha'ya gençliğini, güzelliğini iade etti, 30 yaşına çevirdi. Peygamber'e iftira eden kadını affetmek, şöyle dursun, bir de ona mükafat veriyor. Neden? Çünkü çok gerçekçi tövbe etti, çok içten tövbe etti. Bunları affetmeyen Allah, affeden Allah. Ey Müslüman kardeşim, ey eşcinsel vatandaşım, kardeşim. Bu çirkin işleri yapan, insanları affeden Allah, örten Allah, tertemiz yapan Allah. Seni mi örtmeyecek, seni mi affetmeyecek? Ey zina yapan kardeşim, sen kafir olmadın. Sen bunun zina olduğunu kabul ediyorsun, biliyorsun. Tövbe et, nasuh tövbesi yap, bir daha yapmayacağına söz ver. O kadar kirli insanı affeden Allah, faiz yiyeni, faiz zinadan çok daha eşittir. Hırsızlık yapanı, hırsızlık zinadan çok daha eşittir. Gasp yapanı, kul hakkına gireni, bunlar zinadan çok daha eşittir. Affeden Allah, onları temize çıkartan Allah, seni temize çıkartamaz mı zannediyorsun? Allah'tan ümidini kesme. Çünkü Kur'an der ki, Allah'tan ancak kafirler ümidini keser. Kafir toplumdan başkasının Allah'tan ümidini kesmez. Sadece onlar ümidini keser. Dolayısıyla senin inandığın Allah, her şeye gücü yeten bir ilahsa, ümidini kesmeyeceksin. Allah'ım evet, günahlarım sana malumdur. Bunu yaptım. Ben biliyorum, seninle aramızda. Sen de biliyorsun, bunu örttün. Ve ben buna kimseyi şahit tutmuyorum. Senden af diliyorum. Beni affet ya Rabbi. Bundan sonraki hayatımda yapmayacağıma söz veriyorum. Buna nasıl tövbesi denir? Yap bunu Müslüman kardeşim. Yap bunu. Allah-u Teala Hazretleri aldananlardan, kananlardan etmesin. Tövbem kabul olmaz diyenlerden etmesin. Amin. O ümidini kesmiş demektir. İmam Gazali Hazretleri'nin bir sözü var. Bunu da söyleyeyim, kapatacağım. Bir kulun Allah'tan af dileme ümidi, bir tarla sahibinin tarladan ürün alma ümidi gibi olmalı. Çiftçilere bakmıyor musunuz, tarla sahipleri? Her sene ekimini yapıyorlar ve bekliyorlar. Yağmurlar yağacak. Yağmurlar da yağıyor, ürün alıyor. Her sene bu ümitte mi? Ben tarlaya ekimimi yaptım, çalışmamı, gayretimi gösterdim. Şimdi ürün alma zamanım geldi diyorlar ve bir ümitle bunu bekliyorlar mı, beklemiyorlar mı? Bekliyorlar. Sen de Müslümansan, Allah'tan af dileme ümidin, yaptığın günahın boyutu ne olursa olsun, tarla sahibi gibi olmalı. Ürün gelecek. Beni affetme ürünü gelecek diyeceksin ve ümidini asla kesmeyeceksin. Allah hepimizin tövbelerini kabul etsin kardeşler. Amin. Bir tane hidayet mesajı okuyacağım. Hem kapatacağım. Hocam, sülalemizde sol el genetik. Bebekken annem çok uğraşmış. Sol elimi kullanmıyormuşum. Yemeği 19 yıldır sol elim ile yiyorum. Bakın kardeşler, sol el ile yemek yeme problemi Müslümanların arasında yaygınlaşmış vaziyette. Böyle gelmiş, böyle gider diyorlar. Ve hiçbir gayret göstermiyorlar. İstersen yapamayacağın şey yok. Ben yarım saat uğraştım. Sol elle dedim, acaba yazı yazabilecek miyim? Yazamadım. Bozdum, çirkin yazdım. Şöyle böyle 15 dakika, 20 dakika, yarım saatte yazmaya başladım. Yarım saat ya. Yarım saat uğraşsam sol elle yerim. Bir saat uğraşsam yerim. Bu böyledir. Çalışma yaparsan, gayret gösterirsen, sırf Muhammed Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti olduğu için ve sol elle yemek mekruh olduğu için gayret gösterirsen Allah senin işini kolaylar. Bak kardeşim, örnek, çok basit bir örnek. 19 yıl diyor. Yemeği 19 yıldır sol elim ile yiyordum. Videonuzdan sonra şükürler olsun artık sağ elimle yiyebiliyorum. Bu ne oldu yani? Videoyu seyretti. Bir ışık geldi, bir parlama, bir aydınlanma oldu. Videoyu bir izledi. Aha, sağ elim nurlandı. Tamam, artık sağ elimle yiyebiliyorum. Böyle bir şey yok. Videoyu seyretmiş, etkilenmiş. Biraz çalışayım ya demiş. Madem Muhammed Aleyhisselam'ın bu konuda bir bedduası var. Yiyemez ol demiş sahabeye. Sahabe de sağ elini kullanamamış. Ben de korktum. bu kerahate girmek istemiyorum, tövbe ediyorum, bundan sonra soyadını değmek istiyorum. Allah-u Teala'dan yardım istemiş, birkaç gayretle hemen artık sağ elini değmeye başladım diyor. Ufak bir gayret, önce ilim, ilim ışık verir, nur verir, aydınlanırsın. Hemen peşinden ufak bir hareket, gayret olduğu zaman da Allah yolunu açar. O işini kolaylar, sen merak etme. Hayatım bunun örnekleriyle dolu benim. O işini kolaylar. Artık sağ elimle yemek yiyebiliyorum. Bir de Allah'ın izni, sizin vesilenizle namaza başladım hocam. Elhamdülillah. Bir, sağ elden kurtardı. Artık yemeği şeytana götürmüyor. Devamlı ruha ve bedenine yiyor. İkincisi, yediği gıdada nur olduğu için, sağ elle yediği için nur adamı zorlar. Işık adamı görmeye zorlar. Karanlıkta bir şey göremezsin ama ışık geldiği zaman o seni zorlar. Görmek zorunda kalırsın. Gözlerini açmak zorunda kalırsın. Mesela karanlık bir perde koyuyorsun ya geceleyin. Sabah erken kalkmayayım diye karanlık kalın bir perde koyuyorsun. Hatun da sabahleyin seni kahvaltıya kaldırmak için perdeyi ne yapıyor? O kalın perdeyi bir açıyor şöyle. Hızlı bir şekilde açıyor. Gözlerine bir anda güneş ışığı vuruyor. Ya yapma şunu ya falan diyorsun. Ama bir kere güneş gözlerine vurduğu anda artık görmek zorundasın. Bakmak zorundasın. Uykun kaçtı. Işık seni bakmaya ve görmeye zorlar, seni uyandırır. Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter. Bir tek uyanık. Muhammed Aleyhisselam uyanık. Allah onu uyandırdı ve bütün uyuyan ümmetini uyandırdı. Hepsini putlardan kurtardı. Kıyamete kadar da kurtarmaya devam ediyor. Allah onun yolundan bizi bir karış ayırmasın. Amin. Allah'ın selamı Efendimiz'in üstüne olsun. Amin. Amin. Işık geldiği anda tazikle, nurun tazikiyle bu kardeşim namaza başlamış. Allah razı olsun hocam. Kardeşim Allah senden de razı olsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a komşu olasınız. Elhamdülillah. Rabbimize nasip etsin. Hepimize nasip etsin. Amin. YouTube'da boş boş gezerken rastlamıştım. Hocam şu olaya bak ya diyor. Boş boş geziyordum YouTube'da. Bir baktım diyor şekline şemaline. Zaten bizi bir kere tıklarsan bir daha bırakamazsın. Bağımlılık yaparız kardeşler. Allah'ıma şükürler olsun. Bu kardeşimizin de sol elle yemek yemesinden kurtardık. Elhamdülillah sağ elle yemek yemesine ve namaza başlamasına vesile olduk. Böyle binlerce insana vesile olduk. Daha çok insana vesile olacağız. Rabbime hamdolsun. Bir televizyon kanalından kardeşlerimiz geldiler. Bu akşam tanıştım. Berat TV ve Berat Radyo'da, Berat FM'de bundan sonra vaazlarımız haftada bir kere yayınlanacak. Birer saatlik vaazlarımızı vermeye başlayacaklar. İnşallah. Çarşamba akşamları ya da perşembe akşamları bizim vaazları verecekler. Uydudan falan da artık bundan sonra hocanızı seyredebilirsiniz. Kardeşlerden tek bir ricam oldu. Reklam falan almayacaksınız. Benim sohbetimin içine reklam koymayacaksınız kardeşim dedim. Söz verdiler. Hem radyoda hem TV'de bundan sonra çarşamba akşamları da. Salı akşamları zaten Şampiyonlar Ligi gecesiydi. Beni seyrediyordunuz. Çarşamba akşamları da beni televizyondan, uydudan seyredeceksiniz bundan sonra ya da radyodan dinleyeceksiniz. Yayınlanmış olan 400 tane sohbetimi birden itibaren yayınlamaya başlayacaklar inşallah. Oradan da birçok insana vesile olacağız. Fayda sağlayacağız Allah'ın izniyle. Allah hepinizden razı olsun, buraya kadar geldiniz. Bir ya da iki hafta içinde halka açık olacağını düşünüyorum sohbetlerimizin. Ondan sonra ilan yapacağız. Bütün halkımızı davet edeceğiz. Bir izinle burayı tekrardan şenlendirecek halkımız. 300-500 kişiye tekrardan sohbetimizi yapacağız Allah'ın izniyle. Rabbim hepinizden razı olsun. Pazar sabahı bir izinle Seyyid Nizam Camii'nde olacağız. Bütün Müslüman kardeşlerimi sabah namazına Seyyid Nizam Camii'ne bekliyorum. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.